قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله عن عائشة من جرن انت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت ندفوحنا دخل دقنا عبد الرحمن ابن أبي بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على النبي تيان انتبه صلى الله عليه وسلم من وأنا تمن مسندته من ما يوير وايام موير تمن ماكو وير إلى صدري munek ma aji wer ko ila sadri sama deun wa ma andak abdurrahman munek kon ak abdurrahman siwa kun aw soch ratbun bu toy yastanu kok dana socho bi ci soch wowe fa abadahu musahalt mum rasulullah mum dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam basarahu aqolam ak gisum aqolam fa akhadtu madadi jël as siwa ko soch bi faqadamtuhu mayey ko bam mok am ci riwayat bi imam bukhari mam ci nga xamantene mom moy riwaya bi exact bi mu indi dafa am wana fatuhu manam ma noyal ko mayey ko watayyatuhu mas labal ko nga summa top dafa'tuhu ma jagn ko mu am riwaya rafa'tuhu mu yegati ko ila nabiyyi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fastan nabiyyi mu soccota munafa ma ra'aytu gisuma fama ra'aytu musuma gis rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam istanna musot istinanan soch qat bobu bat lañu waxul won qat bat qat manam day ñew di teki manam comme jamais musula am lolu amul fenn musuta am lolu moy qat leg leg ñu wax qat wala comme ñu ne faqat manam moy li rek leg leg ñu wax batu faqat limi teki moy li rek mais qat ñu demuni koko comme fini moy musuta am mukk lolou lay tek moy wa no jamais voilà kon mu ne fa ma ra'aytu musuma yus rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam istanna musot istinanan ak sotu bu ahsana bo gëna qat mukk ahsana bu gëna rafa min ci mom ci bobu lay sot fa ma ada way wesuul rek jeggiwul an faraga ci mu pare rasulullah mum dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam rafa'a mu yekiti ayadahu loxom awwala bok isba'ahu baram siki sak la bo xamanteni ni solo hadith ñom ñoo def siki sak bobu suma qala top mu wax mum yenente bi sallallahu alayhi wasallam fi rafiqil a'la ci andale gu kawe ga gëgën ja kawe salasan mum la wax ñet yoon suma qada top mu genn aduna wa kanat nekkon na mum ya aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha dan waxna taqulu dan waxna mata gennuna aduna mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bayna haqinati digenti fi fete kaw ci sama bir bi wa haqinati wa zaqinati ak fi nga xamantene mom moy sama put gi ah fi souf fi fete souf ci sama put bi wa fi lafzin amna ci ben kaddu yi te mom moy benen riwaya bi moy riwayatul imam al-bukhari wa tay munne faraaytuhu gisnako mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yanzuru muy xol ilayhi jëm ci mom manam muy xol abdurrahman ibn abu bakr radiyallahu ta'ala anhuma bi mu duggse neena wa araftu ma xam annahu ne ko mom kat li wer bor moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu dafa sop dafa bëgg aswaaka sokki gi faqultu maniko akhudhu lak ndax mu jeelal lako fa ashara mu dadi jundu bi rasihi ci bopom bi an na'am waaw al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala neena hada li lafzul bukhari kaddu imam al bukhari la rahimahullah ta'ala munawal muslim neena imam muslim nahwa luko nuru wa li nga xamantene comme niñ ko waxawon kero manam moy li sax legui nak am nañ ci confirmation moy ne imam al muslim solo wal hadith imam muslim rahimahullah ta'ala genniwul hadith bi ben yon ci sahiham manam lolou kon ak manam mën nañu recc la go xamantene go dal al imam al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala waye lolou tum rankewul te lolou tabit manam ak maggaayam lay woné ndax waxul baat bo xamantene askana lako imam muslim and ak lolou yeb subhanallah tere bi comme dako bind ci mokalam ci lo xamantene rek manam ci day indi ay hadith yo xamantene dañuy saxal manam lo xamantene def na ci sukkandiko ngir teural atay l'islam yi ak tamit nga xamantene lu upp ci wute yi nga xamantene ñom la borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala wute day wër wër lo ci bir haditham yi nga xamantene mom lay indi and ak charte yi nga xamantene mom la teural charte yi ni mu xate ak mi nga xamantene nonu la jafegna te mom moy yam rek ci hadith bo xamantene muttafaqun alayhi la manam imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima ñom ñoo warono bokku diko solo and ak charte bobu ni nga xamantene nonu la jafé mu dadi indi hadith yo xamantene manam day deppo ak charte yoy nga xamantene wouté ak mas'alay fiqhi yépp day dadi wër wër lu wër nek ci bir manam hadith yoy and ak né hadith bi ni malgré que ni imam muslim solo wuko waye rëcc rëcc yu melni manam danaka lu rara la ci téré bi da rawati na su fekente ne téré bi dafa nek téré bo xamantene imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala def ko bind ak mokalam wa ala kulli halin manam li nga xamantene mom lañuy kon ci kaw lolu dañuy yeggale li nga xamantene mom moy mas'ala yi nga xamne ñom ño deson ci hadith bi bok na ci nga xamantene ñom ñoy mas'ala yi deson ci hadith bi yenn yi nak dafa aju ci walu sotti yen wa ndax dafa am buñu faté won lu demé nek manam amna ci borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala yo xamantene dañuy wax né masalan soccu manam soccu mom numu mënti mel ak jamono manam soccu même bu noy bu toyé comme ni nga xamantene non la nekki fi té moy soccu bi nga xamantene mom la abdurrahman ibn abbakr radiyallahu ta'ala anhuma yoron té mom moy soccu go xamantene mom dafa toy mom la don soccho radiyallahu ta'ala anhu arda mom la don soccho te soccho gogu mom lañ xamé won ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam soccho yi mel nonu la dan faral di soccho te rawati na mu nek arak manam soot arak mom comme ni nga xamantene tamit non la ñewé ci riwaya ben ci sunan yi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di denkané dal ni de len soccho arak so len ko amul ngeen jël bantu tandarma manam niki nonu mu def na soccho yenen comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ba mu dess ne rek deful soccho lepp lo xamantene masalan day am ay poson wala bok day yak beñ wala day yak gemine wala mu yak signi comme yu demene ko non niki nonu ken du jël ay parfum ak yo xamantene manam day def ay yak ci gemine gi ñu diko ci duggal lolu tamit manam waye soccho gi légi nak soccu gi nga xamantene mom moy soccu gu noy gogo nga xamantene waye noy lool ba nga xamantene du meuna setal dara waye tamit wowul manam dal dafa digg doomu te xawa gëna jeng jëm ci noy manam soccu gu mel nonu manam dal liñ ci nam moy wowul kongo manam gogo soccu ndax mu neef nako jëfëndiko jamono nit ki bu mu woré loolu borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala amna ci ño xamantene daño wax ni dedet kenn du ko jëfëndiko ci jamono jo xamantene daño wor manam nit ki su woré du jëfëndiko soccu gu toy ndax lan ndax day ragal soccu gi bu toyé day jaxarso ak tufli di te bu boba da koy won te bu ko wonné bu boba day dadi am atté ku dox loolu lañ ciy bañ waye sino rek mu neuf na jëfëndiko soccu go xamantene kon du toy lo manam du toy ci jamono koor waye loolu tamit amna mbolo ci borom xam xam rahimahumullah ño xamantene nenañ dede loolu dal grawul dara neeku ci su fekke na moy tandiko rek manam di jël toyaay bi ci mbi jëmbi toyaay soccu bi ak taxkay soccu bi ci bopam diko bolé tufli tammi diko nan diko won nañ moy tandiko loolu rek waye su moy tandiko loolu mom manam dootul grawati rawati na nak manam bok na ci li nga xamantene amana insha allah taala dana deugural wax joju nga xamantene moy wax ju mujju ji mom moy de abdurrahman ibnu abubakar radiyallahu taala anhuma li ñu xam mom moy bis bi nga xamantene mom la dugg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bisub altine la won te bisub altine xamone nañ ni sahaba yi radiyallahu taala anhum ak bëgg gi nga xamantene bëgg nañ ko yiw du jombu mos ñu ci wor du jombu mos ñu ci wor su fekkene Abdurrahman ibn Abbakar radiyallahu ta'ala anhuma duguna ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam andak soccu gi nga xamantene soccu gu noy la amana manam kon dafa fekk na ñoom takale wuñu manam digeenti fekk ñu wor wala woruñu lool nak manam moy mën naane mën na nek rek waye nak ala kulli halin li nga xamantene mom la ñu jëk ñu wax mom moy li gëna sam moy tande ko teggen ci wute yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala di wute ñaarelu masala bi mom moy di nanam liñ waxon na junju manam day jël atek wax kaddu manam nit ki mën manam bu junjé day melni dafa jël atek dafa wax té lolou manam amna exemple yo xamantene joxé won nañ ko ci lu déme nek nit ki su fekkentene daf ni fassé na jabar ji mu ne ko ndax fassé nga da nga ma fassé mu dal di yëngël bop ni waw wala ñu ne ko ndax sa jabar dang ko fassé mu dal di yëngël bop bi ne waw wala mu yëngël bop bi ne dedet bu boba day yor atté bobu manam benen mbir mi moy manam su fekkentene manam am ben ak jundju ñaari façon la dafa am jundju yo xamantene dañoo leer nan am jundju yo xamantene ñom leer ñu wa ñaari façon jundju bu fekkentene nit ki dafa jundju lo xamantene dafa leer ñu xamne li la ci nam comme fi ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da bo wa la don daadi haram ci ñu daadi baña attéwo jundju bobu amma su fekkentene nak jundju bi mom leeru taxu ko leer bu wa dootul yorati manay ha manam kaddu manam mu dal dess tamit benen bir fofu moy yenenbi sallallahu alayhi manam tontu bi day tekkale ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam demul bay jeen aduna dadi wax ne e gay legi ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala moy sama khalifa ndax su fekkonte ne dana am konon ton fi ni la koy waxe te kon histoire bi dinañ ko ci netali wala rawati na yaay aisha radiyallahu ta'ala anha mom mi nga xamantene mom mo fekke won xew xew bi mom mo wax ne ana naka ci hadith bu nek ci sahih imam al-bukhari ak sunan imam an-nasa'i rahmatullahi alayhima munay yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di dinkanewul ken ana naka lañuy waxe nan dinkan lana ali ibn abi talib radiyallahu anhu khilafati te kat man la doon bi mi laaj nan dañ ko indul pot chamburam manam bant bo xamantene ci la daan tour dox manam abba ni nga xamantene nonu lay genné aduna ci sama kaw nonu yépp manam digënté bobu yépp digg bu doon amna fi lenn takaliko mak mom amul bu fekkontene amna fi lenn lo xamantene wax nako fi han gonanton doon nako yépp manam lool tamit da koy tekkale te day deugural li nga xamantene manam moy li waalu sunnati wal jamaa wa moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam denkane wul kenn waxul ni kenn na nek khalifa ci touram manam tuddu touram waye ci jundju denkane na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi mom mi nga xamantene comme ni ko ni mu siwe ci hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ak hadith yenen sahaba radiyallahu ta'ala anhum yu nek ci sahihi manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhima niki nonu ñu ngi ti yenen téré hadisi ñuy wax ne yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joxon abubakar radiyallahu anhu mu jité nit ñi ñu julli te jamono joji yep daf doon wax ne ñun jité nit ñi ñu julli hatta ya aisha radiyallahu ta'ala anha netalina hadis bi nga xamantene mom ci bopam mo doon wax naan dedet nañ wax omar mu jité radiyallahu ta'ala anhu waye yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne koy innakunna sawahibu yusuf yeen kat yeenay jigen ñe lan and ak yusuf manam da ngeena beuri pexe xam nge lan la wax len abubakar no jite yalla bagnna yenenbi bagnna julit ñi bagnnañ ke keneen jite ku dul abubakar radiyallahu ta'ala anhu lolum ñom motax julit motax ñom yenen bimu genn bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam genné aduna dañ ko ko xamantene yalla gëreum nako yenenbi sallallahu alayhi wa sallam gëreum nako ci suñu mbiru diine ñun dañ koy gëreum ci suñu mbiru diine ak suñu mbiru aduna ci mu nekk suñu njit nige nonu amna yeneeni mbir yo xamantene day tektale ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mo warona nek khalifa te bok na ci wax ji mu wax juromi fan la te muy genn aduna bu mo don jappe kenn xarit du ko non ton Abubakar Siddiq radiyallahu anhu waron mom lay jappe xarit waye nak duma ko jappe xarit sama mbok rek la ci diine ndax yalla mom la jappe xarit subhanahu wa ta'ala kon ala kulli hal lol da koy wone benen bir bi nga xamantene nak mom la hadith bi di wone mom moy ngeenelu yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waja'ala ala aljannati maswaaha wa ma'waaha mom yaay aisha radiyallahu ta'ala anha yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci neegum ci la genné aduna mom yaay aisha radiyallahu ta'ala anha mom moy ki nga xamantene mom moy jigen ci nga xamantene faqih halawon faqihatan adda wardun karrawat khabaran min ba'di alfayn comme ni nga xamne mom lako cheikh haji malik radiyallahu ta'ala anha wax radiyallahu ta'ala anhu arda waxe won mom dafa wax ni manam comme ni mu siwe ci tere siray ni mu siwe ci tere borom xam xam hadisi ni ya aisha radiyallahu ta'ala anha moy ci eppon xam xam ci jigeeni sahaba ya radiyallahu ta'ala anhunna ci luñu joyal mom ya aisha radiyallahu ta'ala anha mom moy ki nga xamantene manam mom dafa solo lu tolok manam ñaari junni hadis ak ñaatimir manam ñaari junni hadith ak ñaar témir ak fuk manam 2210 hadith la solo ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam motax ñu boole ko ci al mukfiruna moy ñi nga xamantene li ñu solo ci ay hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dafa bari lu deben te ki ci ñeek mom moy abu hurayra radiyallahu ta'ala anhum mi nga xamantene solo na 5764 hadith 5764 hadith mom lay Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu solo manam bu ki ci tegu mom moy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu niki nonu ginnaw gi nak ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ak Abdullah ibn Abbas dogu ñu radiyallahu ta'ala anhu jami' mom la Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di wax ci al-Fiyam bi nan wal mukthiruna min riwayati al-athar Abu Hurayra yali ibn Umar وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي من نيغا خامتاني نيوم نيو بري وون لي ني سولو تي اي حديث يننتي صلى الله عليه وسلم والمكثرون نيغا خامني بري ناني من روايه الاثر تي دي سولو اي جيختال يوتوكي تي يننتي صلى الله عليه وسلم موي ابو بكر Abu Bakar ibn Astaghfirullah Abu Hurayra moy Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mun yalihi katatabu moy Ibn Umar moy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab nga xamne solo na lu tollok 2500 nangam ma 2525 suma djumul manam dal wala 2625 ala kulli hal haris yu bari dal la solo radiyallahu anhu arda manam mom kon mom mo ci teggu mu daal ci teggu ki nga xamantene manam mom moy Aisha mune kon mune mu daal li ci dess nak toftelewu ko ci ordre bi mune kon ay Abu Hurayra ta yali ibn Umar mu daal ni wa Anas moy Anas wal habru ak fori ba moy fori xet bi habrul umma wa tarjumanul qur'an moy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mune wa Anas moy ak Anas ibn Malik manam wal hibru ak fore ba wal kal khudri comme al khudri mom moy Abu Sa'id al khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu arda manam mom moy akon Abu Sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu mom tamit mom mo ci teg muné mom tamit ci ñooñu la bok muné wa Jabir ak Jabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma mom moy kon jab mom mo ci teggu manam wala bok ci ñom la bok wa jabirun mun wa zawjatun nabiy ak soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te mi ngi ci nam ya aisha bint abubakar radiyallahu ta'ala anhuma eske bi bay eske bi dom eske bi borom keur ñom mi nga xamantene bi mom ya aisha radiyallahu ta'ala anha andak biko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi di denc mom amul woon lu dub jurom ben at manam jurom ben at ci lañ ko takke bi mu amé jurom ñenti at ci la ñew sey ci bir madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam niki nonu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi genn aduna mom yaay aisha radiyallahu ta'ala anha mi ngi amul fukki at ak jurom ñet manam 18 ans te ci 18 ans yoy mu amon and ak lolu yeb xolal ni nga xamantene non la don top towe borom kërëm xolal ni nga xamantene non la melo nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xolal ni nga xamantene non la don jëflante ak mom ba nga xamantene ni mu manam nga xamantene bi mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ak selata ak yewu ci mom ak tamit ni nga xamantene nonu la borom meuna top toy borom keureum tax ba bimu febaré sax mune ana fan lay nek suba ngir ngir wonane dafa bëgg nek ci kër ya Aisha radhiyallahu anha ndax fa lay gëna yégué ak fiix falay gëna yégué ak jappandal xolal jigen ñi nga xamantene non lañ doon topato wé seen ay borom ñu kër radiyallahu ta'ala anhunna xolal ni nga xamantene tamit mom la yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha baye won xel ni nga xamantene nonu la ya Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamantene dafa don topato yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamantene sax limu gëna limi bëgg yépp da koy fexé ba diko xam ba nik nonu da koy jël di jël soccu bi manam diko ko jox mu diko soccu ci jamono ji nga xamantene ci lako soxlawé muy xam tamit mu gis ne bi mu gisé ni tamit dafa no dafa deugër ci mom mu daal ko koy jox daal ko koy jël daal ko koy yeyeul ba mu noy nak mu dok ko jox radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom ya Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom kon bok na ci li nga xamantene mom moy geneelam yu magi itam mom moy de yenenbi sallallahu alayhi wasallam bir neegam lañ ko sul mom baram bir neegam mom lañ ko rob mom moy rawdu tedd ba fofu ci ku fa yenenbi sallallahu alayhi wasallam tedd kon ci kaw lolu tamit mu am benen masala bo xamantene tamit insha Allah ta'ala amana ci liñuy mujjé ci liñuy jéxalé hadith bi mom moy di hadith bi da fay tekkelé né manam tuflitu doomu adama nekul lo xamantene sobela ndax tuflitu doomu adama su fekkonté né sobela kon yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha bu yeyé manam soccu bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dugulat ci gemmin gi comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé comme ni nga xamantene tamit nonu la manam ya Aisha radhiyallahu anha waxe ni jëneel lu ko mag gu ko borom mum subhanahu wa ta'ala defal moy dajale gi nga xamantene mom la dajale manam tuflitum ak tuflitu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam dajale bi mu dajale tuflitum ak tuflitu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom mi ngi genn aduna salawatu rabbi wa salamuhu alayhi manam dajale gogum ko dajale lolu kon day tektale ne tuflitu kon doomu adama du lo xamantene sobe la manam tuflitu doomu adama mom lu lab la niki nonu ñakam tamit lu lab la niki manam ak niki nonu ñandax itam yoy yep ay manam yu lab lañu ci doomu adama re lolu manam ijma'u borom xam xami la rahmahumullahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أه أه والسواك في فيه كأنه يتهوى.